أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الله شافي الله كافي پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا ٹاپک موٹاپا ہے. موٹاپا ہم نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ پہلا وہ وجوہات جو چکنائی جسم میں بڑھ جاتی ہے اور دوسرا ہم نے فیٹی لیور یا جگر کی بیماریوں کی وجہ سے یا جگر کی خرابی کی وجہ سے اور تیسرا ہم نے اس کا ٹاپک رکھا ہے خواتین کے ماہانہ نظام کی خرابی کی وجہ سے جو موٹاپا ہو جاتا ہے اور اس کو ہم کور کریں گے اس طریقے سے کہ وہ بچے جو کہ ٹین ایجر میں ہوتے ہیں ابھی 10-12 سال کے ہوتے ہیں اس کو بھی ہم اس میں کور کریں گے کہ ان کا موٹاپا کیسا کم کیا جائے. لیکن خواتین اور لڑکیوں کے مسائل کا موٹاپا کیا ڈسکشن انشاءاللہ ہم کم کریں کل کریں گے کل کے پروگرام میں. بنیادی طور پہ موٹاپا ایک بہت بڑی مشکل ہے ہر انسان کے لیے جس کو موٹاپا ہو جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جسم کے اندر کئی خلیات ہیں اور اسی طریقے سے ایڈیپوز ٹیشوز جسے ہم کہتے ہیں ایڈیپوز ٹیشوز جو ہیں ان کا کام جسم کی چکنائی کو محفوظ رکھنا ہے یا جسم کی چکنائی کا سٹاک رکھنا ہے. تو یہی ایڈیپوز ٹیشوز جو ہے وہ جب خراب ہو جاتے ہیں جب ان میں ایکسٹرا چکنائی جمع ہو جاتی ہے عموماً پیٹ باہر نکل آتا ہے تو یہی ایڈیپوز ٹیشوز جو ہیں اس میں اتنی زیادہ مقدار سے زیادہ چکنائی جمع ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے پورے پیٹ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی اس میں سپرنگ لگ گیا ہے اور وہ اتنا پھیل جاتا ہے اور عموماً پیٹ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے یعنی کہ باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایڈیپوز گلینڈ کی خرابی ہے. اور عموماً اس میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ تر بیٹھنے کا کام کرتے ہیں وہ افراد جو کہ سروسز کا کام کرتے ہیں جیسے حکیم ہو گئے ڈاکٹر ہو گئے یا پھر کمپیوٹر پہ بیٹھنے والے افراد ہو گئے ان کی ٹمی جو ہے بہت زیادہ باہر نکل جاتی ہے. تو اس سلسلے میں ہم آپ کو آج دو اہم نسخے بھی دیں گے کہ جو ایڈیپوز گلینڈز کو بہتر کرنے کے لیے اور ایڈیپوز گلینڈز جو ہیں ان میں چکنائی کم کرنے کے لیے بہترین ثابت ہوں گے. ان کے جب کارڈ لگیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی میں صرف آپ سے یہ عرض کروں کہ سب سے پہلی چیز جو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نماز. نماز کسی بھی انداز سے آپ پڑھتے ہوں سجدہ کرتے ہوں یا کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہوں لیکن وہ اس کے اندر ایک ایسی طاقت ہے کہ جو ہمارے جسم کے اندر ایک ورزش سی کیفیت پیدا کرتی ہے. اور اس کے علاوہ جاگنگ کرنا بھی بہت عمدہ چیز ہے کہ ورزش کرنا بھی موٹاپے کے لیے بہت ضروری ہے. اور عموماً کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اتنا تیز چلیں کہ آپ کے پورا جسم جو ہے پسینے سے بھیگ جائے. ایسے تو اگر جسے بھی میں کہتا ہوں مطب میں بھی عموماً لوگ آتے ہیں کہ آپ جی میں تو پورا جوڑیا بازار پیدل چلتا ہوں میں تو بولٹر مارکیٹ سے اور ٹاور پیدل جاتا ہوں اور میں یوں کرتا ہوں. تو یہ جو چلنا ہوتا ہے یہ چلنا اصل میں بنیادی طور پر ورزش میں شامل نہیں ہے. ورزش میں شامل یہ ہے کہ آپ جاگرز پہنیں اور باقاعدہ وقت نکال کے اور پھر آپ جاگنگ ایسے کریں کہ تیز تیز چلیے آہستہ آہستہ چلیے جیسے بھی چلیں لیکن جب آپ کا سانس بہت پھول جائے تو آپ بیٹھ جائیے اور پھر جو پسینہ نکلے تو پھر آپ تھوڑا بیڈ ریسٹ کرنے کے بعد دوبارہ چلیے. ایسا آپ تین مرتبہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وزن بھی کم ہوگا آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی. اور یہ خاص طور پہ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت عمدہ چیز ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ شوگر کے مریضوں کا بھی عموماً جو وزن بڑھ جاتے ہیں تو ہم آپ کو جو نسخے دیں گے اس میں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ وہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کا بھی وزن کم کرے گی. اور عام آدمی اسی طریقے سے جیسے میں نے چربی کے لیے بتایا کہ چربی جو ہے وہ ڈیزولو نہیں ہوتی پوری جسم اس کو آبزرو نہیں کر پاتا تو وہ جا کر اور ایک جگہ جمع ہونے لگتی ہے. اس کے لیے مکو اور کاسنی بہت عمدہ چیز ہے. مکو اور کاسنی بڑی عام سی چیز ہے. مکو اور کاسنی اگر آپ 5-5 گرام لے لیں اور اس کو تقریباً 1 گلاس پانی میں ابالیے ابالنے کے بعد اس کو چھان لیجئے تو یہ بہت عمدہ چیز ہوتی ہے کہ اس کا پانی آپ لے لیں. اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو اس میں شربت بزوری ڈال دیں تو तकरीबन 2 टेबल स्पून शरबत बजूरी 1 गिलास मको और कासनी के पानी में अगर आप डालें तो ये बड़ी उम्दा चीज़ होती है कि इसका इस्तेमाल करें। इसी तरीके से हमने ये देखा कि अपनी ग़िज़ाओं की तरफ हमें अगर हम तवज्जो करें, होता ये है कि अमूमन ज़्यादातर डिप्रेशन टेंशन वाले लोग, जब बहुत से मरीजों से आप इंटरव्यू कीजिए या माहिर नफ्सियात के पास आप जाएँ तो वो कहते हैं जब हम टेंशन में आते हैं तो हम ज़्यादा खाने लगते हैं और हमारे अंदर इतनी ज़्यादा हिर्स बढ़ जाती है कि आज हम बड़े डिप्रेशन में साहब तो हमने 2 चपातियों के बजाय 10 चपातियां खा ली, हमने चावल के 1 बॉल के बजाय 2 बॉल खा लिए, हमने बर्गर ज़्यादा खा लिए कि बार बार मुझे टेंशन हो रही है और मैं भूख की वजह से खाना खाता हूँ या खाती हूँ तो इससे फिर उनका वज़न बढ़ने लगता है। और अमूमन बाज़ लोग इतने ज़्यादा हिर्स में होते हैं कि वो तवक्कल नहीं करते कि अगर फ़र्ज़ कीजिए बड़ी लजीज कस्म की कोई डिश आ गई तो ये नहीं देखते कि हमने खाना सिर्फ 2 रोटी या 1.5 चपाती के करीब हम खाएं या 1.5 रोटी खाएं, हमने जब चीज़ लजीज आती है तो हम खाते ही रहते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान वज़न के लिए ये होता है कि खाना खाने के फौरन बाद पानी का पी लेना और बोतल का पी लेना, यानी कि बोतल अगर आपने पीनी है तो उसमें आधा पानी मिला के खाने के बीच में पी लीजिए, लेकिन खाने के बाद जो है वो बोतल का पीना भी मोटापे का सबब बनता है। इसी तरीके से अमूमन वो मीठा जो कि नुकसानदेह है, ख़ास तौर पे सफ़ेद चीनी नुकसानदेह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कहकर और इतनी ज़्यादा मीठा खा लेना मोटापे का सबब बनता है। आपने मीठी चीज़ों में खजूर को बताया, आपने मीठी चीज़ में गुड़ को बताया, आपने ये बताया कि वो मुख्तसर सी मकदार में खाने के बाद अगर ले लिया जाए तो वो सुन्नत होती है। अब हम आपके सामने ये नुस्खा रखते हैं, इसमें पहला नुस्खा आप देख रहे हैं जिसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो सौंफ है, वो 100 ग्राम लेनी है। इसमें हमने मिल्क और थेसल यानी कि ऊँट कटारा रखा है कि ऊँट कटारा भी आपको 100 ग्राम लेना है, कासनी जो है 100 ग्राम लेना है, बरगे सदाब 100 ग्राम लेना है। इसी तरीके से मूंगे की फली या मूंग की फली जिसे हम मोरिंगा का कहते हैं, मोरिंगा का आजकल बड़ा चर्चा है, मोरिंगा का दरख होता है उसमें लंबी लंबी इतनी बड़ी जो है वो फलियाँ बाजार में, आप जो है उनको कहो कि भाई इस मूंगे की फली चाहिए तो मूंग की फली कहलाती है, कोई मूंगे की फली कहता है उसे, कोई ड्रम स्टिक बोलता है, कोई क्या कहता है, लेकिन वो आपको 1 अदद लेनी है मूंगे की फली और उसको काट कर छोटे छोटे पीस बना के उसमें डाल देना है। इसी तरीके से करना ये है कि इन तमाम चीज़ों को आप 2 लीटर पानी में अच्छी तरीके से उबाल लीजिए और जब पानी आधा रह जाए यानी कि 1 लीटर रह जाए तो आधा कप सुबह और आधा कप शाम को पी लें और जो पानी बचे तो उसे आप फ्रिज में रख लें और दूसरे दिन उसको नीम गर्म करके पी लें। तो ये नुस्खा बहुत कारामद है, इसमें सिर्फ आपने देखा कि 4 चीज़ें और मोरिंगा की फली है, तो ये आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। दोबारा एक दफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ, सौंफ 100 ग्राम, ऊँट कटारा 100 ग्राम, कासनी 100 ग्राम, बरगे सदाब 100 ग्राम और मूंगे की फली यानी कि मोरिंगा की फली जो है वो 1 अदद इसमें लेना है और इस अंदाज से इसको 2 लीटर पानी में गर्म करके जब पानी आधा रह जाए तो उसे इस्तेमाल करना है। इस नुस्खे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो हमने कहा कि आज का हमारा टॉपिक चर्बी बढ़ने वाला मोटापा जो है उसके लिए ये बहुत उम्दा चीज़ है और इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह 5 से 6 हफ्तों में आपका वज़न भी गिरना शुरू हो जाएगा और इसी तरीके से इसके साथ आपको परहेज़ भी करना है और परहेज़ में चिकनी चीज़ों को आप बिल्कुल बंद कर देंगे, मक्खन घी वगैरह बाज़ार की ख़ास तौर पर घी जो होता है बाज़ार की तली हुई चीज़ें उनका परहेज़ करना है। इसी तरीके से दूसरा नुस्खा भी आप देख रहे हैं कि ये आपको लिखना है, इसमें नंबर 1 में ज़ीरा सिया है, ज़ीरा सिया जिसे हम किरमानी कहते हैं, ज़ीरा सिया किरमानी 10 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम और हड़ छोटी या छोटी हड़ 10 ग्राम और सना मक्की 10 ग्राम, इन तमाम चीज़ों का पाउडर बनाकर रख लें और आधा चाय का चमचा पानी के साथ रात को लें। ये दोनों को कॉम्बिनेशन है, पहले जो नुस्खा बताया वो वाला नुस्खे का पानी आपको दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा ले लीजिए और ये जो बताया गया है इसका आप पाउडर बना के रात को और जैसे 12 साल से तक के जो बच्चे हैं वो आधा चमचा ले सकते हैं और उससे बड़े जो है उसको चाय का 1 चमचा भी ले सकते हैं। नुस्खा ये है कि ज़ीरा सिया किरमानी 100 ग्राम 10 ग्राम और दालचीनी 10 ग्राम और छोटी हर 10 ग्राम और सना मक्की 10 ग्राम, बड़े लोग इसका जो इसको बना के रख लें, बड़े लोग एक चाय का चमचा तकरीबन 4 ग्राम बनता है, और इसी तरीके से बच्चे जो है इसको 2 ग्राम के करीब लेंगे, आधा चाय का चमचा पानी के साथ रात को लें। तो इससे ये होगा कि आपके जितने भी फुजलात होंगे अंदर जो तमाम चीज़ें जो वो आपको कब्ज हो या जो भी हो, सूरत में इसको लाजमी लेना है, और इसको आप लेंगे तो आप देखेंगे कि इससे तमाम गलाजत जो है पेट की खारिज हो जाएगी। इसके साथ हम ये भी कोशिश करें कि इसके साथ साथ जो है अगर आप नीम गर्म पानी पी लें तो इंशाल्लाह ताला इससे बहुत फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा आपका। इस वक्त हम एक मुख्तसर से वक्फे के जानिब बढ़ें, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हाजिर खिदमत है। हम इस सेगमेंट में आपकी कॉल्स लेते हैं और आपसे हमेशा दरख्वास्त करते हैं कि जब आप हमसे बात करें तो अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दिया कीजिए ताकि आपका और हमारा राबता बिल्कुल साफ अंदाज से हो सके। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अकीम साहब, जी वालेकुम सलाम। कौन साहब है, कहाँ से? क्या हाल है अकीम साहब, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अकीम साहब ये मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, और मुझे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है और अच्छा। अब काया सी आती है और दिल बहुत ज्यादा खराब रहता है। कुछ भी मैं खा पी नहीं सकती ना, उसके लिए बता दें। और मेरी बेटी को थैलेसीमिया बीमारी है, तो उसके लिए भी बताएं कि इस बच्चे को यह बीमारी ना हो। क्या मैं ऐसा खाऊं जो? आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से? मैं मिस नजीर बात कर रही हूँ जंगीरा से। चलें ठीक है, बताते हैं आपको इंशाल्लाह। आपके बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं सना बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब मैंने आपसे एक दो चीज कंफर्म करनी है। एक तो ये कि मुझे बाजू में ना बहुत ज्यादा पेन हो रहा है मेरे। मैंने वो मसाज करवाई थी, तो क्या कहते हैं तेल मलने के बाद जिसने मेरी खातून ने मसाज की है उसने मेरा बाजू काफी देर ऊपर नीचे किया है, तो मगर 1 महीना हो गया मेरा पेन नहीं जा रहा बाजू से ना। अच्छा। काइंडली इसके लिए डॉक्टर साहब कुछ बताइएगा। और मुझे टॉन्सल्स हुए हुए हैं, मैंने खट्टी चटनी खा ली थी उसके बाद मेरे टॉन्सल्स में पेन हो रही है। और डॉक्टर साहब हेयर फॉल बहुत हो रहा है, उसके लिए कोई अच्छी खुराक बताएं जिससे बाल घने हों। क्या खुराक हम अपनी रजा में शामिल करें, काइंडली डॉक्टर साहब ये जरूर बताइएगा। ठीक है सना, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी मेरा बेटा, उसकी उम्र 19 साल है, ठीक। उसको किडनी में वाटर सिस्ट है, तो अच्छा वो मैं पूछना चाह रही हूँ कि इसका क्या इलाज हो, और आपके मुझे कोई हितमंद इलाज इसका है या नहीं, किस क्या जगह है वाटर सिस्ट? गुर्दे में। अच्छा किडनी आपने, गुर्दे में, ठीक जी। ठीक है जनाब इंशाल्लाह। हाँ बस एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? मैं मसूद बोल रहा हूँ दुबई से। जी मसूद फरमाइए। जी मेरे सीने में दर्द होता है, यहाँ दिल है ना हार्ट की जगह पे, और मैंने बड़े डॉक्टरों को चेक कराया है, और बड़े और जब गैस रिलीज होती है तो तब ठीक हो जाता है, उसके बाद जब गैस होती है तो ऐसे लगता है मैं मरने लगा हूँ। बस चंद लम्हे हैं और पसीने छूट जाते हैं, और बड़ी बुरी कैफियत, सर में चक्कर आते हैं, दिल घबराता है, बड़े कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोग्राफी तक भी करा दी, वो कहते हैं हार्ट का मसला नहीं गैस्ट्रिक का मसला है, लेकिन ये ठीक नहीं होता। तो आप ऐसा क्या खाते हैं, घी वगैरह ज्यादा खाते हैं क्या? नहीं मेरा मसला ये है कि मैं घी तो नहीं खाता, बल्कि बड़ा बहुत परहेज करता हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरा थोड़ी सी ऊंच नीच मेरे मेद में हो जाए तो ऐसा तूफान मचता है, थोड़ी सी मिर्च खा लूं, थोड़ा सा मसाला के बस मेरी शामत शुरू हो जाती है। ठीक है मसूद, आपको जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया। बस एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अजीम साहब, क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कौन साहबा कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह अजीम साहब, मैं शहर सियालकोट से बात कर रही हूँ। मेरे ना तकरीबन मेरी एज है 45, जी मेरे बाल बहुत ज्यादा उतरते हैं और मेरा बेटा उसकी उम्र है तकरीबन 25, उसे गैस बहुत रहती है पेट में ना, खाने के बाद उसे गैसेज हो जाता है उसे, जरा प्लीज बता दे। ठीक है जनाब, आप पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन साहब कहाँ से? जी जी हकीम साहब, मुल्तान से सलाबत बात कर रहा हूँ। मेरा बेटा है 5.5 साल का, जिसको प्रदेशी तौर पे सांस की तकलीफ बताई थी डॉक्टर ने, बड़े स्पेशलिस्ट से इलाज करवा चुके हैं, करवा रहे हैं, परमानेंट मेडिसिन दे रहे हैं वो, और वो कहते हैं कि 10-12 साल या 7-8-10 साल तक ये तकरीबन ठीक हो जाएंगे। तो वो कोई चीज ठंडी, अक्सर वो तो उनको खांसी हो जाती है, मोबिलाइज हम करते हैं घर और बड़ा प्रॉब्लम रहता है, प्लीज उनके लिए कोई हमें बता दे, और प्रेज भी करते हैं लेकिन ठंडी चीजें काफी खा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। आप पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं अनबिला बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी फरमाइए। डॉक्टर मैंने ये पूछना था कि मोटापे के बारे में, मेरा वेट तकरीबन 93 किलो तक बढ़ चुका है। अच्छा। और घुटने में भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं सैर भी नहीं कर सकती। उम्र आपकी कितनी है? इस वजह से पूछना था। और मेरी बेटी है तकरीबन 11 साल की, उसका भी कद बहुत छोटा सा है, उसके बारे में चिंता आपसे पूछना था। नहीं आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 32 साल है। अच्छा ठीक है, ठीक है जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मैं बहावलपुर से बोल रही हूँ। जी हेलो। जी जी कौन साहिबा बहावलपुर से? जी मैं बहावलपुर से बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड का मसला है। जी फरमाइए। उनका बाईपास हुआ है, वो हार्ट पेशेंट भी है और ब्लड प्रेशर के भी मरीज है। उनका वेट बहुत ज्यादा है, तकरीबन 125 है उनका, और वो जो कुछ भी कर ले तो वेट नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा तो ये भी दवाएं ले रहे हैं जो इनका बाईपास हुआ हुआ है? जी जी मेडिसिन तो ले रहे हैं वो। अच्छा अच्छा बाईपास हो चुका है, कितना अरसा हो गया? तकरीबन 6 महीने हुए हैं। अच्छा चले ठीक है, आपको इंशाल्लाह बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से? जी सरगोधा से मैं नरगिस बोल रही हूँ। जी फरमाइए, सवाल बताइए। जी मेरे गले में खराश रहती है और बलगम रहती है, कब ठीक नहीं हो रही। अच्छा अच्छा खांसी तो नहीं होती? लेने में बहुत दुश्वारी होती है और पाँव में भी जलन होती है। खांसी तो नहीं होती आपको? जी? खांसी तो नहीं है? दिल का कोई मामला तो नहीं है? दिल सही है? नहीं दिल का मामला तो नहीं है, वो कह रहे हैं कोई मसला ऐसा नहीं, जिगर भी चेक करवाया सब कुछ, लेकिन गले में इतनी वो खराश जाती है और कोई चीज खाई नहीं जाती। अच्छा चलें ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। आप पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा कहाँ से? जी कौन साहिबा कहाँ से? मैं से समरा बात कर रही हूँ। मेरे ना दिमाग का मसला है, मुझे नींद नहीं आती। अच्छा नींद नहीं आती और यूरिक एसिड भी बढ़ता है और दिल की भी धड़कन बहुत तेज रहती है, 150 तक चली जाती है। अच्छा अच्छा चलें ठीक, बता देंगे। ठीक जी समरा साहिबा पावलपुर से। आपस एक कॉलर और उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा आप कहाँ से? सर मैं इमरान बात कर रहा हूँ भावलपुर से। जी सर फरमाइए। हाँ सर, मेरे को भी और मेरी वालदा को जो है ना, दोनों को यरकान है। अच्छा, तो उसके बारे में मैंने मालूम लेनी थी। PCR कराया, PCR जो है ना रीडिंग उसकी काफी रीडिंग हैवी है, नहीं करोड़ों में आती है। ठीक, उसके बारे में मजीद यानी कि यह है कि मेहरबानी कोई अच्छा नुस्खा बताएं। तो इसमें हेपेटाइटिस है, मेरी उम्र जो है तकरीबन 40 साल है। हेपेटाइटिस डिक्लेयर हुआ है? ये हेपेटाइटिस है। कौन सा है, बी है सी है? हेपेटाइटिस सी है। अच्छा सी है, सी सी। ठीक है ठीक है, मैंने सुन लिया। मेरी उम्र 40 साल है, वालदा की तकरीबन 65। चलिए वालदा की 60। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? किन सा कश्मीरा बात कर रही हूँ, मुजफ्फरनगर से। जी फरमाइए। जी मेरी उम्र 60 साल है, मैं ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और मुझे सांस की तकलीफ है। अच्छा बीपी, आप बीपी की आप दवा लेती हैं? किसकी? ब्लड प्रेशर की। जी ले रही हूँ। अच्छा तो सांस आपका कब? पहले ना सर्दी हो तो सिर्फ 1 महीना, लेकिन अब गर्मियों में 3 महीने मुसलसल आराम नहीं आ रहा। सांस आपको 12 महीने रहता है या सिर्फ सर्दियों में? नहीं नहीं, पहले सिर्फ सर्दियों में 1 महीना होता था, लेकिन अब गर्मियों में अभी 3रा महीना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा, आप कहाँ से? मैं जहाद मस्कत से बोल रहा हूँ। मेरा बेटा, हमको पहले मैं कॉल की थी, मेरा बेटा जिसकी उम्र 2.5 साल है, कब्ज का मसला है उसका। अच्छा जी, उसके बारे में कुछ मालूम लेने। ठीक है जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा साहबा, कहाँ से? मैं हिना बोल रही हूँ, लाहौर से। जी फरमाइए, सवाल बताइए। साहब मेरे जिगर पर चर्बी है और ना मेरा, और मेरा वजन बहुत ज्यादा है, वजन कम करने की कोशिश में हूँ लेकिन किसी तरीके से भी कम नहीं होता। अच्छा अच्छा ठीक है। आप दूसरा, मेरी ना नस भी दब रही है मोरे रिलेटेड। अच्छा मोरे का मसला भी है। अपनी उम्र बताइए। 30 साल। 30 साल है तो ये आपको जो जिगर का मसला है कितने महीनों से है? तकरीबन 4-5 माह से भी ज्यादा हो गए हैं। अच्छा चलें ठीक है, इसका जवाब आपको हम देते हैं। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। मेरी टांगों में 3-4 साल से दर्द। आप कहाँ से बोल रही हैं, कौन बोल रही हैं, पहले ये बताइए। मैं दुबई से बोल रही हूँ। दुबई से, नाम क्या है आपका? मेरा नाम कौसर है। टांगों में दर्द है? हाँ जी, टांगों में दर्द है और सुबह जब उठती हूँ तो पांव पे वजन नहीं डाला जाता, एड़ी में भी बहुत दर्द है। अच्छा एड़ी में भी है। यूरिक एसिड वाला तो नहीं? जी यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ आपका? यूरिक एसिड मैंने चेक तो नहीं करवाया। अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर बस ये कहते हैं धूप में बैठो और कैल्शियम की गोलियां लो। कैल्शियम की गोलियां मैं लेती हूँ तो, लेकिन फिर भी दर्द नहीं सही होता। तो उस दिन मैंने अलसी वाला नुस्खा लिखा था, तो वो कितनी मिकदार में लेना है? अलसी का वो आप तकरीबन 5 ग्राम के करीब लीजिए, लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा कि जो हमारा चैनल है इसमें आप एक फोन नंबर आता है वो आप मंगवा लें तो ज़्यादा अच्छा है, हर्बलिन के नाम से। उसका साशा आप गर्म पानी में लीजिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, उसमें कलौंजी भी शामिल है, तो वो आप मंगवा लें तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा। हमारे पास एक कॉलर और है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ेंगे, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। आपके सवालात के जवाबात हाजिर खिदमत हैं। सबसे पहला सवाल था मिसेज़ नज़ीर साहिबा, आलमगीर कोई जगह है वहाँ का, इन्होंने सवाल किया था। इन्होंने बताया कि प्रेग्नेंट हैं और इनको मतली बहुत ज़्यादा है। 3 चीज़ें आप ले लीजिए, आलू बुखारा सूखा 100 ग्राम ले लें, इमली 100 ग्राम ले लें और इसी तरीके से आप ज़रिश जो है वो 100 ग्राम, तीनों चीज़ों को तकरीबन 2 लीटर पानी में उबालिए और छान के इसका जलाल बना लें। अगर शुगर नहीं है तो उसमें शुगर मिला के सुबह शाम आधी आधी प्याली इसको पानी मिला के पीजिए। सना साहिबा कराची से, इन्होंने बताया कि इन्होंने को वर्जिश वगैरह करवाई थी, बाजू में दर्द बहुत है और इनको टॉन्सिल्स का मसला है, और इनके लिए ये है कि जो आपका टॉन्सिल्स का मसला है उसके लिए तो आप अमलतास की फली का अंदर का गूदा ले लीजिए और इसको आप पानी में उबाल के इसका गरारा कीजिए, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। और दर्द के लिए सूरन जान शीरी और सौंठ हम वज़न ले लें 50-50 ग्राम, और उसको एक एक चाय का चमचा यानी कि 5-5 ग्राम आप इसको इस्तेमाल करें सुबह शाम। और जहाँ पे बाजू में दर्द है उसमें भी फ़िलहाल ये करें कि आप उसको हीट दीजिए, और जो हीट का पैड आता है उसे आप ठंडा करके हीट दीजिए, ठंडे पानी की हीट दीजिए, तो इससे इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो जाएगा। लाहौर से इन्होंने सवाल किया था कि बच्चे के गुर्दे में कोई मसला है, उसके लिए दारे हिल्द आप लिख लीजिए कि दारे हिल्द 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को जो है शहद में मिला के, शहद पानी में मिला कर दीजिए। मसूद साहब दुबई से थे, इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा गैस है, उसके लिए आप पुदीने की 40 पत्तियां ले लें, अदरक का 4 इंच का यानी कि बड़ा टुकड़ा उसको कूट लीजिए, और छोटी इलायची जो है वो 4 अदद आप ले लें, और इसी तरीके से इसमें आप सौंफ 1 चाय का चम्मच मिला के इसको अच्छी तरीके से पानी में उबालिए और छान कर ये पानी आप पीजिए। सियालकोट से हम आपस सवाल था, इन्होंने बताया बाल तेज़ी से और गैस जो है उनको बहुत ज़्यादा है, बालों के लिए आप आमले का तेल ले लें, और केला जो होता है वो बिल्कुल जब सड़ जाता है गल जाता है तो हम फेंक देते हैं, उसे फेंकिए नहीं, केला लीजिए 2 अदद और उसमें संदूर जो है वो मिला दीजिए, केले को अच्छी तरह फेंटें और उसमें संदूर मिला के बालों को या जिस जगह पे आपके बाल गिरे उन जगहों पर इसको मेहंदी की तरह लेप कर दीजिए, और उसके बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद उसको शैम्पू कर लें और आमले का तेल का इस्तेमाल करें। गैस के लिए आप अजवाइन जो है 50 ग्राम, सौंफ जो है 100 ग्राम, और बड़ी इलायची के दाने 100 ग्राम, इन तीनों को अच्छी तरह से पीस लीजिए और आधा आधा चाय का चमचा खाइए, इससे गैस्ट्रिक सही होती है। मुल्तान से सलामत साहब थे, इन्होंने बताया कि बच्चे के खांसी नहीं जा रही, इसमें 2-3 चीज़ें आप ले लीजिए। सबसे पहली चीज़ तो काकड़ सिंगी, बहुत उम्दा चीज़ है, सिंपल सा जो है काकड़ सिंगी आप ले लें, और तिब्बे नबवी की दवा कुस्त शीरी, इन दोनों को हम वज़न मिला लें और शहद में मिलाकर 1-1 चमचा दीजिए, 4-4 चुटकी ये दवा हो और शहद का 1 चमचा हो, और इसी तरीके से इनको बही दाना जो है मुंह में रख के चूसते रहें तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और दमा बूटी जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आप बाज़ार से मंगवा लें और इसको पानी में उबाल के छान के पिलाइए, इससे इनका मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। नबीला साहिबा फैसलाबाद से, इन्होंने बताया कि इनको मोटापा है और इसके लिए ये है कि कल हमारा प्रोग्राम होगा ख़वातीन और लड़कियों के ऊपर, जिसमें हम मोटापे के ऊपर, जो ख़वातीन को मोटापा हो ज़रूर आप देखिएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लिख लें कि लौकी जो है उसको भबूल करके उसको यानी कि पानी उसमें आग में सेक के इसका जूस जो है आप नींबू डाल के पीजिए, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। कद के लिए आपने पूछा कि 11 साल का बच्चा है अभी, उसकी उम्र का इंतज़ार कीजिए, कद जो है 17 साल तक बढ़ता है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप एक दवा बना लीजिए, हब्बुल रिशाद 250 ग्राम ले लीजिए और इसमें तकरीबन 50 ग्राम मस्तगी रूमी मिला लीजिए और 250 ग्राम मिस्री, 250 ग्राम अब्बुल रिशाद, 250 ग्राम मिस्री और 50 ग्राम मस्तगी रूमी मिला के पाउडर कर लीजिए, 5 ग्राम सुबह दूध के साथ इसको दीजिए। बावलपुर से इन्होंने बताया इनके शोहर को दिल का भी मसला है, बाईपास भी हो चुका है, तो आप बड़ी एहतियात से इनका वज़न कम कीजिए। परहेज़ तो आप लाजिम कर रही हैं, लेकिन मैंने ये भी पूछा था कि आप दवाओं के हवाले से, आपने बताया कि मैं दवाएं दे रही हूँ, वो स्टिल आप यानी कि देते रहिए बाकायदा, और ये आप एक नुस्खा लिख लीजिए, ज़ीरा सफ़ेद और सौंफ और मजीठ, मजीठ भी एक जड़ी बूटी 100-100 ग्राम मंगवा के इन तीनों को एक पाउडर बना लीजिए, और इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम को रात को रिपीट में देखिएगा, इसमें नुस्खा नंबर 1 और 2 जो मैंने बताए हैं वो आप अपने शौहर को दीजिए, उससे बहुत जल्द इंशाल्लाह इनका वज़न कम होगा और कोशिश कीजिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉक कर सकें, तो ये इनके लिए बहुत उम्दा होगा। सरगोधा से नरगिस साहिबा, इन्होंने बताया कि उनको गले में खराश रहती है, गले में खराश के लिए रीठे का छिलका बहुत अच्छा होता है। रीठे का एक रीठे का छिलका ले लें, अमलतास की फली ले लें और दालचीनी, तीन चीज़ों को पानी में अच्छी तरह उबालिए और उबालने के बाद इसको छान के इस पानी में नमक डाल के गरारे कीजिए, इससे गले की खराश सही होगी। और इसी तरीके से अदरक बहुत अच्छी चीज़ है कि अदरक का जूस निकाल के उसमें थोड़ी सी शहद मिला लें, या इसी तरीके से अदरक का जूस उसको च्यूंग करें तो ये खराश अंदर जब वो लगेगा तो उससे खराश भी इंशाल्लाह बेहतर होगी। निम्रा साहिबा हमारे पास बावलपुर से, सुमेरा साहिबा हैं, इन्होंने नीम के बारे में बताया। नीम के लिए बहुत अच्छा एक मैं आपको जोशंदा बता देता हूँ, आप इसको ले लें। तुख्मे बाबूना तकरीबन 2 ग्राम ले लें, खशखाश 2 ग्राम ले लीजिए, कमरकस 2 ग्राम ले लीजिए। इन तीनों को ऐसे ही यानी कि बग़ैर पीसे रख लें और 2-2 ग्राम का मतलब इतनी सी डिब्बी के अंदर ये सब आ जाएं और उसको 1 गिलास पानी में इतना पकाइए कि वो आधा पानी रह जाए, ये आप पीजिए। ये टेंशन, डिप्रेशन, नींद सब के लिए बेहतरीन दवा है और जोशंदा है जो आपको इंशाल्लाह ताला बेहतर कर देगा। इमरान साहब बावलपुर से हैं, इन्होंने बताया कि इनको हेपेटाइटिस सी का मसला है। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ऊँट कटारा होता है। ऊँट कटारा जो है आप बाज़ार से ले लीजिए, उसकी जड़ें होती हैं और जड़ों को अच्छी तरह धो के एक मटके के अंदर रखिए और उसमें पानी फिल करके रखें, हर तीसरे दिन पानी चेंज कर दीजिएगा और वो पानी जो है आप लाजमी पिए, दोनों मियाँ भी सॉरी अम्मी और आप हैं, तो ऊँट कटारे का पानी पीना शुरू कीजिए। ऊँट कटारे के अंदर अमूमन जो ये खस जो होती है, खस जो कि अमूमन पंखों में पीछे लगती है, तो ऊँट कटारा और खस इन दोनों को ले लीजिए और उसके बाद इसको मटके में डाल के इसका पानी पीजिए। दवाओं के अंदर रोगन अरके कासनी और अरके मको आप इस्तेमाल करें, इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। और जोशांदे में परसिया शाओ का जोशांदा अगर आप पियेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। कश्मारा साहिबा मुजफ्फरगढ़ से हैं, इनको बीपी ज़्यादा है तो इसके लिए आप छोटी चंदन और इसी तरीके से साबित धनिया, छोटी चंदन 50 ग्राम, साबित धनिया 200 ग्राम, काली मिर्ची 50, काली मिर्ची 10 ग्राम, इन तीनों को आप पाउडर बना लीजिए और इसको सुबह शाम 5-5 ग्राम के करीब लीजिए। सांस के लिए जो है वो आप जोशांदा बना लीजिए जिसमें परसिया शाओ बहुत उम्दा चीज़ है, दमा बूटी बड़ी उम्दा चीज़ है, इन दोनों को आप मिला के पियेंगे तो इससे काफ़ी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और काकर सिंगी और खुस्त चीनी मिला के इसको शहद में डाल के आप लें तो इससे बेहतरी आ जाएगी। एक और सवाल था, इन्होंने बेटे के मुतालिक बताया कि इनको कब्ज़ ख़त्म नहीं हो रही, उसके लिए सना मक्की 100 ग्राम ले लें, सौंफ 100 ग्राम ले लें, मुरट्ठी 100 ग्राम ले लें, जुलापा 25 ग्राम, इन चारों चीज़ों को पीस लीजिए और रात को सोने से पहले 1 टेबल स्पून नीम गर्म पानी से ले लें। हिना साहिबा लाहौर से, इन्होंने बताया कि इनके जिगर का मसला है, इनका फैटी लीवर भी है और इसमें चर्बी भी है, वज़न भी है, तो इसके लिए ये है कि आप सबसे पहले जो है कासनी का जोशंदा शुरू कर दें, बरगे कासनी, बीखी कासनी मंगवा लीजिए और इसे आप ले लें। तीन चीज़ें होती हैं, नानखा होती है और बरगे कासनी, बीखे कासनी, ये तीन चीज़ें आप ले लें, इसको तकरीबन 5-5 ग्राम लेके इसका जोशंदा पीना आप शुरू कर दीजिए, ये जिगर के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसी तरीके से अरके मको और अरके कासनी का इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह ताला कल भी हम इस बारे में बताएंगे कि जिगर की वजह से जो वज़न बढ़ जाता है, तो वो भी आप प्रोग्राम ज़रूर देख लीजिएगा। दुबई से हमारे पास कौसर साहिबा थी, इन्होंने बताया कि इनके एड़ी में भी दर्द है, टांगों में भी दर्द है। आप रोज़ाना जो है सुबह शाम जो है अदरक की चाय पीना शुरू कर दीजिए, अदरक तकरीबन 5 ग्राम ले लें, उसको कूट के और उसको अच्छी तरीके से उबाल के लीजिए। और इसी तरीके से अलसी और मेथी दाना, दो चीज़ें हैं, मेथी दाना और अलसी हम वज़न ले लें। और अगर ये नहीं मुमकिन तो इसमें कलौंजी शामिल हुआ जो हमारा हर्बलिन का साशा होता है, ये आप फ़ोन नंबर आता है उसमें में अगर आप ऑर्डर करें आपके घर पे आ जाएगा, कहीं भी दुनिया में आप होंगे तो हर्बलिन का साशा ज़रूर आप पीना शुरू कर दीजिए। और दर्द के लिए सूरन जान शीरी आप ले लें, सिर्फ सूरन जान शीरी, और इसी तरीके से मूसली सफ़ेद दो चीज़ें ले लें और इनको पीस लीजिए, और उसको पीसने के बाद इसका पाउडर थोड़े से दूध में या दही में मिला के खाएंगी तो इंशाल्लाह जो आपने बताया कि धूप में भी बैठती हैं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी होगी तो इस दवा से बेहतर हो जाएगी। तो नाज़रीन ये हमारे आज के जवाबात थे, और आपसे ये मैंने अर्ज़ करनी है कि जो हमने नुस्खे आपको आज बताए इनका इस्तेमाल आप कीजिए, और इस वक्त भी जो टीवी पर जो है वो नुस्खे आ रहे हैं ये मोटापे के लिए। कल का जो हमारा प्रोग्राम होगा वो इंशाल्लाह ताला मोटापे पर ही होगा, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ख़वातीन और लड़कियां जो हैं उनके लिए ख़ास प्रोग्राम होगा कि वो जो नुस्खों से फ़ायदा उठाएँ। और अमूमन होता ये है कि जो नुस्खे हम बता देते हैं लेकिन जो ख़वातीन में और लड़कियों में जो मामलात होते हैं माहाना निज़ाम के तो उसको भी बेहतर करना है, अगर जिगर का मसला है तो उसको भी बेहतर करना है, तो आप देखेंगे कि तेज़ी से मोटापा जो है वो नीचे आता है। तो इस हिकमत को लेते हुए इंशाल्लाह ताला हम कल आपको नुस्खे बताएंगे, उसके कार्ड भी आप लगाएंगे ताकि आप कल का प्रोग्राम बड़ा अहम होगा। ख़वातीन में ही असल में मोटापा जो है वो ज़्यादा होता है, और मोटापा ही कई बीमारियों की वजूहत बनता है, उम्र दर्द और पैरों का दर्द और घुटनों का दर्द की वजूहत भी ये मोटापा बनता है। तो हमें आज का प्रोग्राम और कल का प्रोग्राम के ऊपर ख़ास आप तवज्जो दीजिएगा। ख़वातीन के लिए भी इंशाल्लाह ताला हम आपको बताएंगे, और हमारे प्रोग्राम का मकसद भी ये होता है कि जो मिकदार है मिकदार के तहत जो है आप दवाएं लीजिए तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरी लगेगी। और इसी तरीके से जिस जो मैं चीज़ें बताता हूँ उसमें बाज़ ऐसा होता है कि जो हर्बल की चीज़ें बाज़ार से हम मंगवाते हैं तो उसमें सफाई नहीं होती, ख़ास तौर पे जैसे मैंने आज आपको स्क्रीन पे जो नुस्खा बताया था बरगे सदाफ है। बरगे सदाफ अमूमन ये होता है कि इसमें कचरा ज़्यादा आ जाता है, तो आप जब भी हर्बल बाज़ार से लेकर आएँ तो ये बहुत उम्दा चीज़ होती है। और हमें जो अपने रोज़मर्रा के मामूलात में मोटापे को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा जहाद करना पड़ेगा, और वो जहाद ये है कि हम कोशिश ये करें कि बाज़ार की चीज़ें बिल्कुल ना खाएँ, ड्रिंक्स का इस्तेमाल जो है वो ख़त्म कर दें, और ख़ास तौर पे दावतों में जो बहुत देर गए जो खाना खाया जाता है वो भी एक वजह बनता है मोटापे की, क्योंकि आप इतने थके हुए होते हैं कि आपने जैसे ही खाना खाया आप जो है सो जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसूल ज़वाबित बताए उसमें यही है कि जब आप खाना खाएँ तो चीज़ एक जहन में रखें कि एक हिस्सा खाने के लिए, एक हवा के लिए, और एक जो है आप पानी के लिए छोड़ें, यानी कि ये तीन अगर आप हिस्से करके हमेशा आप खाना अपने जहन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लेके आएँ कि आपने कम खाने के लिए कहा है कि आप इस अंदाज से अगर खाना लेंगे तो ना आपका पेट फूलेगा, ना आपके गैस होगी, ना आपके पेट में मल्टीपल अल्सर होंगे। ये तमाम चीज़ें जो कुछ होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है बसियार खोरी की वजह से होती हैं, कि अगर हम बसियार खोरी यानी कि ज़्यादा खाना खाएं, अमूमन यही होता है कि हम बाज़ दफ़ा हिर्स में खा लेते हैं कि बहुत ज़्यादा मज़े का खाना है या बहुत अच्छा खाना बना है, तो हमें एक लिमिट रखनी है, एक कानून रखना है। जाहिर बात है कल भी हमको खाना मिलेगा, आज दोपहर के बाद भी आपको खाना मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि आज के बाद खाना नहीं मिलेगा। तो उसमें यह होता है कि दावतों में ख़ास तौर पे लोग जो खाना इस कदर खाते हैं कि प्लेटों में भी बचा देते हैं तो वो गुनाह भी होता है। और मैंने मुफ्तियान से भी पूछा, उन्होंने कहा कि प्लेट में बचा हुआ खाना आपसे हिसाब लिया जाएगा, तो हम अपना हिसाब ही पहले क्यों ना लेने, अपने हाथों पर सिर्फ कंट्रोल करना है और अपनी सेहत की हिफाजत करनी है। तो नाज़रीन कल का प्रोग्राम ज़रूर देखिए, ख़वातीन के बारे में मोटापे में कल हम डिस्कशन करेंगे, आपको नुस्खे देंगे। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।